Patrzę po wodzie, stoję w niej aż po pas. Gdy się odwracam, wieje mi prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak ponad szosą przydrożny pył. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak ponad szosą przydrożny to już wszystko. Słońce przestanie grzać i zgaśnie miłość. Nie będziesz się więcej śmiać już z moich żartów. Ktoś Program Trzeci Polskiego Radia. Proszę dajcie światło tu.

bo jestem brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i limba, i odła, i olcha. Jestem brzoza, osika, wierzba, topola, sosna, jabłoń, lipa i jestem, i odła, i olcha. Drogi doktorze, może pomożesz mi dziś? Jak już wytniesz wyrostek, to zajmij się nosem mym, please. Może zakochamy się, tylko ty bardziej mnie, więc resztę zrobisz już za friko, tak jakbyś naprawiał kran, bo pogubiłam czar. Zupełnie nie wiem, gdzie on prysnął. Więc drogi doktorze, może pomożesz mi dziś? Jak już wytniesz wyrostek, to zajmij się nosem mym, please. Bo płyniemy w długi rejs, L4 podpisz się i kiwaj głową, gdy mnie słuchasz. Razem odnajdziemy cel, tylko mi olej wlej do głowy ten, co wyssiesz z brzucha. Tylko mu szansę daj, a znany lekarz PL nic nie zmieni. Ja tymczasem idę spać, pod kołdrą miejsce mam. Naprawdę dobrze wyglądasz w tej bieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. słońcem może dziś. Uda ci się raz na zawsze chwycić mnie. Głowie lekkość dnia wrzucić czarny długi cień, nieskończenie długi cień. Thank you.